Trójka budzi. We'll be right back. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na zegarach jest 6 minut po godzinie 4. Za sterami siedzi Ela Różycka. Wydawcą jest Justyna Grabas. Przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. To jest audycja Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Dziękuję bardzo za wszystkie informacje, które Państwo do mnie przysyłacie. Jest wcześnie, ale nie dla wszystkich. Dla niektórych jest to już po prostu prawie środek dnia. Ja tylko powtórzę adres, na który możecie pisać. jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkie portale społecznościowe, komunikatory, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. I oczywiście oczekuję Państwa informacji, Państwa monitów muzycznych, propozycji tematycznych, które chcielibyście, żeby były poruszane, a my ruszamy z pobudką Agresiva 69 i nie widać końca. I tak właśnie to widzi przed sobą i za sobą i w trakcie trwania Agresiva 69, zespół, który zrobił bardzo dużo. Pamiętam czasy, kiedy wspólnie występował jako rozbiegówka grupy Prodigy. Owszem, te czasy w pewnym sensie się skończyły, bo zespół Prodigy został osłabiony o jedną postać dosyć istotną, może mniej kreatywną, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, niemniej jednak taką charakterystyczną dla całego anturażu grupy, która ostatnimi czasy po prostu nie występuje, ale nie występuje też i wiele innych zespołów z wiadomych powodów. Niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że już od czerwca, lipca koncerty się zaczną, bo w agencjach koncertowych i wśród tych, którzy organizują koncerty, zaczyna się konkretny ruch, wymiana informacji, zapraszanie, ustalanie terminów, także będzie się działo. A przed Państwem, tak jak w pobudce zresztą powinno zaistnieć też zgrupowanie Underworld i w utworze Scribble. Anytime, status. Bad boy. Drive. New York gal. Bang. Weird thing. Huge. Amazing. Download. Something. Jest, proszę Państwa, 20 minut po godzinie czwartej. Wszystkich tych, którzy mają termin na godzinę piątą, tylko próbuję tutaj nakierować na działania, które miałyby po prostu być niezakłócone, tak żeby ta piąta była adekwatnie wykonana i dosięgnięta przez wszystkie państwa obowiązki. Także jesteśmy na torze teraz związanym z muzyką z naszego kraju, Rysy i The Fib. Jak to niektórzy mówią, muzyka jest językiem uniwersalnym. Jeżeli byśmy mieli się porozumiewać z obcymi, to przy pomocy muzyki można by to robić w sposób doskonały. Dla niektórych muzyka jest jak powietrze i właśnie tak nazywa się grupa, której teraz posłuchamy, R z Francji, a piosenka dotyczy samotności w Kyoto, Alone in Kyoto i R. I tak przenieśmy się do polskiej Kalifornii, tak o poranku, jak ranne wstają zorze nad morzem, jest to oczywiście najbardziej widowiskowe, choć czasami w górach też jest porównywalne. Ja pochodzę z północy, dla mnie ten wschód słońca nad morzem jest czymś najwspanialszym i też w gruncie rzeczy te zespoły, które grają i tworzą swoją sztukę, swoją muzykę na wybrzeżu, właśnie niosą ze sobą coś z tego poranka, z tego wschodu słońca, który jest tak wyjątkowy, właśnie widoczny z morza. Popsyszę i nie nadążam. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę, szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam oprogramowanie. I tak jak wielokrotnie Państwo piszecie, że nie ma nic, co mogłoby się kojarzyć z ruchem rastafariańskim, z muzyką reggae, więc od razu to naprawiam. Jedno z bardziej rozpoznawalnych formacyjnie zespołów, które tworzyły, tworzą i tworzyć będą Black Uhuru, Ghost Who's Coming to Dinner. 39 minut po godzinie 4. Najwyższy czas trochę przyostrzyć to, czego słuchamy. Zawsze jest też moment na grupę Laibach, naszych słoweńskich braci, którzy swoją karierę rozpoczęli w Republice Federalnej Niemiec, jak to się wtedy popularnie mówiło, w NRF-ie. Tam zaczęli grać. Jeszcze były to zupełnie inne czasy, z innym wymiarem była też i Jugosławia, która już dzisiaj jest tylko wspomnieniem. Przed państwem grupa Laibach i Tanz mit Laibach.

Jedną z bardziej ulubionych, zresztą nie tylko moich, ale i państwa wykonawczyń jest Björk, która wychowała się, urodziła na wyspie islandzkiej, mieszkanka Reykjaviku, rozpoczynała w zespole Sugar Cubes. Zresztą tą płytę kiedyś dostałem na samym początku lat 80. Była już w swoim wyrazie, w swoim całokształcie zupełnie czymś nowym. Zresztą Björk pokazała, że jej uniwersalizm i to takie luźne podejście do wszystkiego, co robiła, a jednocześnie bardzo duże skupienie, dużo uwagi wkładała w tworzenie tej swojej poezji, którą później wyśpiewywała. Dziś posłuchajmy Björk i Play That.